ما ز خرابات عشق مست الست آمدیم، ما ز خرابات عشق مست الست آمدیم، نام بلا چون بریم، نام بلا چون بری، چون همه مست آمدیم. پیش ز ما جان ما خورد شراب الست، پیش ز ما جان ما خورد شراب الست، ما همه زان یک شراب، ما همه زان یک شراب مست الست آمدیم، مست الست آمدیم. چهل بامداد در گل ما داشت دست، تا چو گل از دست دوست دست به دست آمدیم، تا چو گل از دست دوست دست به دست آمدیم. خیز و دل آمست شو، خیز و دل آمست شو، از می قدسی از آنک ما نبدین تیر جان، ما نبدین تیر جان، بهر نشست آمدیم. بدین تیر جای بهر نشست آمدیم.